Ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? Извънредна беседа, държана от учителя на 15 януари 1915 година. Солта е една необходимост в органическия свят. Необходима е в строежа на органическия живот. Учените хора са я изследвали и знаят състава й. Има три вида соли в света. Отношението между трите вида соли е едно и също. Солта е един процес в природата, който предпазва от гниене. Човешкият живот е съединение на два елемента – киселина и основа. В човека има дух и материя, които съединени образуват живот. Той бива свръхсъзнателен, самосъзнателен, съзнателен и подсъзнателен. Самосъзнателният живот е «познай себе си», както определя старата философия, т.е. да се пази равновесие. В живота трябва да има мисъл, чувство и воля. Това е животът на самосъзнанието. Сегашните хора са обезсолени, а Христос казва: солта да не обезсолее. Човешкият живот обезсолява, като изгуби своя смисъл. Когато човек изгуби своето равновесие, той бива мрачен и може да се самоубие. Съвременната наука е изучила човека до всичките му подробности в неговото телосложение, но това е само вънкашната страна на човек. Последният е като орех с три черупки, три обвивки. Най-вътре е душата. Тя е самия човек. Да мислим, чувстваме и действаме – това е човекът. В живота трябва да имаме насока. Един българин работил 10 години в Македония, бъхчеван лък, и най-после му дотегнал този занаят. Отишъл в Солун и понеже решил да залови друга работа, видял му се най-лек занаята абаджия, да се условил при един абаджия майстор. Един паша повикал този майстор в къщата си да му скрои гащи бирбочуклия. Майсторът изпратил новия калф напред с метъра и ножицата, а той се е позабавил. Отива калфата в къщата при пашата, който го помислил за майстора, и дава пред него плата да му скрои бирбочуклия гащи. Калфата не се изказва, че той не е майсторът, но започва от тук мерил, от там рязал и все нищо не излязло. Пашата като гледал, че това е далеч от това да стане бирбочуклия гащи, казал му: от тоя плат поне една саламарка да скрои. Почнал той наново, рязал, струвал, но пашата пак гледа, че не става салтамарка. Тогава му каза: ти салтамарка не можа да скроиш, но барем така и така иска виплата, направи ми една тютюнева кесия от него, но хубаво крой, защото и ако това не умееш, ще те бия. Ние, често като този българин калфа с метъра и ножиците, кроим в живота, но като сме невежи, нищо друго не можем да направим, освен тютюнева кесия. Но защо ни е тази кесия? В съвременния живот всички са като тютюневи кесии, всички нервни, все другите лоши, а само ние сме добри. Това е едно болезнено състояние на нашия ум, интелект. Приличаме на този болен, който нищо не харесвал за ядене, а след като преминала треската, харесвал същите ядения, които по-скоро го отблъсквал. И нашия живот е също така устроен от нас. В Всички сме дигнали прах около нас и мислим, че целият свят е такъв прашен. Затова Христос казва: ако солта обезсолее, кое трябва да ни обнови? Любовта. Тя е киселината върху основата, нашата душа. Това е изражението на любовта в организма чрез разнасенето на кръвта, в музиката, в тоновете и в сърцето, в биенето на пулса. Любовта се изразява в велики подвизи. Разумната любов твори. Тя е сила, която може да видоизмени най-вече ума, сърцето и волята. Трябва да се изменим. Гдето има изменение, там е животът. В изменението на живота е самият живот. Движението е носител на нашите чувства. И сърцето се запича както организма. Лекарството в случая е разумната любов. Един английски милионер бил хипохондрик. Изходил той много лекари, обаче никой не можал да го излекува от болестта му, която много го измъчвала. Най-после обръща се за помощ към някой от американските лекари, които се ангажирали да го излекуват. Но преди всичко казали му, че никакви протести няма да повдига против всички лекарства, които му се дават, за което и направили договор. И лекарят, който му обещал да го излекува, пристъпил към лекуването и като опоил болника, заповядал да му отрежат десния крак. Като се събудил до бойката, той толкова много се ужасил от това, което са извършили с неговия крак, защото започнал да проклина всичко и да заплашва лекаря, който го измамил, че ще го излекува, а вместо това го лишил от единия крак. Лекарят само му напомнил за дадения договор, според който той няма право да протестира. След като го оставил така няколко дни, лекарът му казал, че може да поправи стореното, т.е. да му върне крака. Така и направил, като му направил един изкуствен крак, защото не съществувала никаква разлика от старото положение и милионерът останал доволен. Но всичко това, което преживял, така му подействало, че той оздравял от страшната си болест. По същия начин действа и Господ. Когато едно общество е недоволно от благата, Господ реже краката, дава страдания. Ние не трябва да се плашим от тях. Те ще ни дадат опитността, с която след 100 години всички ще бъдем умни. Това е сол. Всяко нещо с огън ще се усоли. Сегашната война е война за една голяма идея за свобода на действие, която идея искат всички народи. Но в природата има един закон, който регулира всичките действия. Не ще бъде добре, ако нашата християнска цивилизация сполети същото нещастие, каквото сполетя Вавилонската, например. Света ще преживеят само силните. А те са тези, които имат хармония между ума, волята и сърцето. Отношението на един човек към цялото човечество, когато разберем, ще бъдем благородни. От благородни родители ще има благородни деца. Понякога само може да има едно смешение. Душата дава едно тяло и когато си изиграе ролята с него, оставя го и приготовлява материя за едно ново тяло, новото живеене. И тъй нататък, вечен живот. Смъртта е разлагане на материята. има три неща, които ни лъжат, и три противовесни на тях, които казват истината. Нашият вкус може да приеме една развалена храна, подправена с нещо, и тя да му се види приятна. Обаче, като дойде храната в стомаха, той ще каже истината и може да я повърне обратно. Нашият интелект също ни лъже. Но когато мисълта влезе в нашия ум дух, тя ще се изхвърли, щом не е добра. Третото нещо, което ни лъже, това са нашите чувства. Чувствата всякога ни мамят. Когато приемем някой поусет, душата ще го оцени. И тъй. Ние трябва да вярваме в нашия стомах, в нашия ум и в нашата душа. Трябва да приемем три неща – душа, дух и ум. Трябва да разбираме полезното за нас. Има хора за мляко, има хора и за твърда храна. Трябва да вземем полезната храна – млечната или твърдата. Трябва да започнем с това какво мисли Бог. Което е божествено, то внася ум, простота и няма да има разногласие, а ще има мир и любов и не ще имаме противници. Който говори за пари, не говори истината. Когато свършим работата на лозето, тогава ще си разчистим сметките. Нам са потребни хора дейни и безкорисни. Нека подготвяме народа и като забогатее, той ще ни заплати по-много отколкото сега. Честност. Примерът с слепчията в Добрич, който продавайки слеп една ранна сутрин намерил една кесия с 8000 лева. Турил я той в пояса си и продължава да си гледа работа. Насреща се задава самия притежател на парите и заморен запитва дали не е намерил някоя кесия. Салепчията, щом чува това, спокойно изважда намерената кесия и му я подава, като продължава да продава и вика «Салеп, салеп!». Има хора честни за 100 лева, за 1000 лева, за 10 000 лева и прочие. Питаме се, защо сме нещастни. Който се продава, дават му оглавник и тегли като вол. Сам се е впрегнал. Които крадат постоянно се израждат, стават глупави и светът ги тъпче, както се тъпчат глупавите. Христос казва: като без соле е солта, а тя не ще обезсолее, като има божествена любов. Ако човек е злато, има истинска мъдрост, знания, той не може да се подкупи тогава. Ако друг се подкупва, след поколение и той се изражда. Умрелите наши приятели и роднини, те са с нас. Ако са далеч, ние няма да мислим за тях, както това правим, а ще ги забравим завинаги. Но те са с нас и в нас и за това мислим за тях. Техните духове се проникват едни в други. Нещата се проникват едно в друго и това проникване зависи от материята, от която са съставени. Например, ако вземем едно газено тенике, доколкото може събра най-едри топки, куршуми, пълним го догоре, но остават празнини и тях можем да запълним с по-дребни куршуми. Върху тези последните, ако вземем да насипем от най-дребните съчми, и те ще се поместят. Празнините пък, които остават в тенекето, ще приберат и ако сипем от най-силния пясък. Така изпълненото тенике изглежда, че не може да събере нищо повече, обаче ако налеем 1, 2, 3 литра вода и тя спокойно ще се побере в същото тенеке. И свръх всичко, ако вземем от най-чистия спирт, етер, няколко грама, и го излеем върху водата, ще се вмести и той. Тъй, щото виждаме от този пример как нещата могат да проникват едни в други. Всеки ден в нашия стомах туриме храна, образува се движение, енергия и ние живеем. Обаче идва ден и този, който движи стомаха, казва: свърших си работата. И си отива. Ние казваме: това е смърт. Не е смърт, а излизане. След хиляди години ние сме пак на земята, но по-съвършени. С един живот не можем да се проявим. Както в един живот детето остава мъж и старец и пак си остава един и същ човек, така и с цялата градация за нашето съвършенство. Тая сол, която имаме, достатъчна ли е? Не е достатъчна. Трябва да я усолим. Христовото учение не е неприложимо, както казват. Ако го разберяхме, щяхме да бъдем щастливи. Иска се основа, а тя е вярата, разумната вяра, без която не можем да живеем. Има един пример за една американка, която била смъртно болна. На смъртния си одър искала обещание от мъжа си да не се жени след нейната смърт. Обаче той не искал да й даде такова обещание и затова тя рекла: така ли? Добре, тогава аз няма да умра. И действително, не умряла, а оздравяла. Всеки ден ние си влияем с нашите мисли и с мислите на нашите приятели, които ни шокират. Искаме да оправим хората, а приличаме на онзи градинар, който за да си оправи дървото, реже корените вместо клоните. Трябва да имаме доверие един към друг. Ние се заразяваме с недоверието и се покоряваме. Преди години живях във Варна в едно семейство, чийто син беше много непослушен. Впоследствие и отношенията на бащата към сина бяха лоши. Биеше го, хокаше го и го упрекваше. Обаче той го правеше с такъв тон, щото дано синът се амбицира и да докаже на своя баща, че ще стане човек. Синът от своя страна не се поправяше и не искаше да разбере желанието на своя баща. И така работите стигнаха до там, че един ден бащата връзва сина за краката и го спуща в кладенец. Намесих се тогава и поисках да взема сина под своя грижа. И в разстояние на две седмици, като му казах 2-3 думи, той се поправи и стана един добър син. Една добра дума, казана на времето си, произвежда своя ефект. Трябва да вадим хората от дълбоката пропаст, а не да ги ритаме и да падат още по-долу. Идеалът ни да бъде любов към Тоя, който ни е дал живот. Това е Бог. Той участва в нашите мисли и дела и ни предупреждава да не грешим, за да не страдаме. Помагат ни и други възвишени същества – ангелите. А всички се направляват от една разумна сила. В еволюцията влизат интелигентни същества, които направляват еволюцията. Христос дойде да ни каже, че тия сили са разумни. Христос казва: ако изгубихме солта, която Той ни е дал, какво ще стане с нас? Има един пример, който ви предавам, разбира се, за пояснение сам. Някой си човек заминал от този свят и понеже бил грешен, хвърлили го в ада. Като се минало известно време, и Бог, като искал да му помогне, казал: «Вижте, няма ли този човек да е сторил нещо добро през живота си, да послужи той и да го избавим от ада?» Тогава проверили в книгата на живота и намерили действително, че долу на земята той само веднъж дал един морков на един беден. «Вземете, казал Господ, този морков и идете и го изведете с него». Взема ангелът пазител, хванал моркова и му го подал в ада да се залови за него и да го изнесе навън. Почнал да го тегли ангелът нагоре, обаче откъдето минали, наловили се подир тях и други грешници от ада. Това, като вижда дарителят на моркова, обръща се към другите и казва: «Този морков е мой. Вие защо се избавяте? Я се пущайте». Обаче, още докато говорил, ето че морковът се откъснал и всички наново паднали в ада, без да се спасят. А ангелът сам се изкачил горе пред Бога. Какво да правим тогава, за да се спасим? Ние сме егоисти. Искаме с нашия морков само ние да се спасим. Не искаме да дадем място с нашия морков да се спасят и други. С тази мисъл завършвам беседата си и ви оставам да мислите по нея. Извънредна беседа, държана от учителя на 15 януари 1915 година.